Σημειώστε σας παρακαλώ ένα νούμερο. 16.519. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Αυτό εδώ είναι Rimsky-Korsakov, το πέταγμα της μέλης σας φυσικά. Έχω μπει στην ενότητα τα απαγορευμένα, όπως καταλαβαίνετε, διότι η ρωσική μουσική δεν είναι τώρα, ξέρετε, αν ακούει η κυρία Μενδώνη, προφανώς μπορεί και να έχουμε και συνέπειες, δεν ξέρω, ελπίζω πως όχι. Εδώ είναι σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, Μαξίμ Μρβίτσα, το όνομα του πιανίστα, από την Κροατία. Χωρίς να θέλω να αφήσω στην άκρη τα του πολέμου, που φυσικά είναι η πρώτη είδηση παγκοσμίως και προφανώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, κρατήστε μια παρένθεση. Αρχίζω να χάνω τις ελπίδες. Ξέρετε, σας λέω μέρες ότι πρέπει το βλέμμα μας να είναι στραμμένο σε αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων που ξαναστρώνεται, αλλά δουλειά δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται, και ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και από ό,τι φαίνεται χρειάζονται άλλου είδους παρεμβάσεις ή χρειάζονται και άλλα δεδομένα εκτός από αυτά που έχουν οι δύο πλευρές των αντιμαχόμενων που κάθονται, είναι θετικό ασφαλώς ότι κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Ωστόσο, σε πολλά πράγματα φαίνεται ότι δεν αρκεί το να κάτσουν μία και δύο και τρεις και πέντε και δεκαπέντε φορές. Σκοτώνεται κόσμος, δολοφονείται κόσμος όσο συζητάτε στο τραπέζι αυτό, και λύση δεν φαίνεται. Και όσο δεν φαίνεται λύση, τόσο συνεχίζει και ο πόνος και, ο θρήνος από την πλευρά των αμάχων, από την πλευρά των ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι. Εγώ θα σας έλεγα ο πόνος και ο θρήνος και για τις δύο πλευρές των στρατιωτών, που θρηνούν ήδη πολύ μεγάλες απώλειες. Θέλω όμως να κάνουμε μία παύση, να ανοίξουμε μία παρένθεση σε όλο αυτό που ζούμε, για να κοιτάξουμε λίγο προς τα πίσω, γιατί υπάρχει μία είδηση από την επικαιρότητα, την χθεσινή επικαιρότητα. Υπάρχει μία είδηση που έχει να κάνει μετά της πανδημίας, η οποία προσωπικά δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Και έχει διατυπωθεί ένα συγκεκριμένο ερώτημα που θα είναι και ο υπότιτλος αυτής εδώ της σημερινής εκπομπής. Έχει διατυπωθεί εδώ και τουλάχιστον 3-4 μήνες περίπου ένα συγκεκριμένο ερώτημα για το πώς κοιμάστε το βράδυ, για το πώς κοιμούνται το βράδυ. Προσέξτε, τα καινούργια δεδομένα έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που πέθαναν από την πανδημία εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Και αυτό είναι ο αριθμός, ο 16.519. Ο αριθμός αυτός που χρειάζεται απαντήσεις, που δυστυχώς δεν έχει απαντήσεις ή πολύ δύσκολα θα λάβει απαντήσεις. Ο αριθμός αυτός που κανονικά πρέπει να μας τυχιώνει όλους μας, κυρίως τους κυβερνώντες, αλλά όλους μας, θα έλεγα εγώ. Δεν έχετε ακούσει την είδηση, αν και ξέρω ότι οι ακροατές των πίσω σελίδων σε γενικές γραμμές είναι ενημερωμένοι, είστε ενημερωμένοι. Ωστόσο, νομίζω έχετε καταλάβει που αναφέρομαι. Σε αυτό το έγγραφο του ΕΟΔΗ, επίσημο έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το οποίο διακινείται από το ΕΟΔΗ προς το Υπουργείο Υγείας σε απάντηση ερώτησης, είναι ένα έγγραφο που έχει ζητήσει, προσέξτε, αυτό το έγγραφο δεν το ζητούν ούτε δημοσιογράφοι, δεν το ζητά ούτε καν η αντιπολίτευση. Αυτό το έγγραφο έρχεται, διακινείται από το ΕΟΔΗ προς το Υπουργείο Υγείας για να απαντήσει το Υπουργείο, όχι με βάση το έγγραφο κατά βάση, θα δούμε τι θα απαντούσε ή μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα απαντούσε ο Πλεύρης, ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, στην ερώτηση που του έχει κατατεθεί. Δηλαδή, για να σας πω τη διαδικασία, ρωτάς τον Υπουργό πόσοι θάνατοι συνέβησαν στην πανδημία εκτός ΜΕΘ. Αυτός θα ρωτήσει, δεν το έχει το νούμερο, δεν ξέρει ο Υπουργός τώρα, και εδώ, εντάξει, πρέπει να είμαστε σε αυτό σαφείς. Δεν έχει ο Υπουργός ανά πάσα στιγμή. Πάει και ρωτάει ο Υπουργός στις υπηρεσίες, έλα εδώ ΕΟΔΗ, πόσοι είναι αυτοί που πέθαναν εκτός, να ξέρω εγώ τουλάχιστον. Θα έπαιρνε το χαρτί αυτό και μετά, αναλόγως το τι θα έγραφε το χαρτί αυτό, θα πήγαινε να απαντούσε ή να μην απαντούσε στην Βουλή. Μόνο που τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Δεν πήγαν καλά, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το χαρτί κάποιος το σφύριξε, το ενεχείρισε. Και πολύ καλά έκανε, θα σας πω την αλήθεια. Κάποιος από το ΕΟΔΗ, στέλνοντάς το στο Υπουργείο, δεν το... Καλά, ας μην κάνω υποθέσεις. Κάποιος, αφήστε το από το ΕΟΔΗ, κάποιος. Στη διαδρομή από το ΕΟΔΗ προς το Υπουργείο υπήρξε μια διαρροή και το χαρτί έφτασε στα χέρια της αντιπολίτευσης. Του Πολάκη συγκεκριμένα, του κακού, του καπνιστή, του ψυχρού, του ανάποδου, του που δεν μας αρέσει το ύφος του, του όλα. Βάλτε ό,τι θέλετε για τον Πολάκη, ο οποίος ήταν πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας, σας θυμίζω, και όσο και να το κάνεις, έχει τις άκρες του και αυτός στο σύστημα υγείας και τις αξιοποίησε τις άκρες αυτές. Και τώρα λοιπόν μαθαίνουμε, ενώ το χαρτί πήγαινε από τον ΕΟΔΗ στον Πλεύρη. Έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις, μην νομίζετε ότι είναι και κανένας φοβερός τρόπος, έτσι γίνονται οι διαρροές. Ενώ λοιπόν αυτό το χαρτί πήγαινε στον Πλεύρη και θα βλέπαμε αν θα απαντούσε με τα πραγματικά νούμερα ή αν θα έλεγε κάτι στο περίπου, περιμένουμε, εξετάζουμε στοιχεία κλπ. Ενώ λοιπόν πήγαινε το χαρτί αυτό στον Πλεύρη, τσουπ, γλίστρισε από το φάκελο και ξαφνικά είναι σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μα ψέμα. Δεν θα το βρείτε σε κανένα κυβερνητικό μέσο ενημέρωσης. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Είναι μόνο στα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτά τα χαρτιά κάνουν τζιζ, καταλαβαίνετε. Και όσο μπορούμε να το κρατήσουμε, αν δεν αναγκαστεί τελικά να απαντήσει ο Υπουργός Υγείας ή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί το θέμα αφορά προσωπικά και τον Μητσοτάκη, μπορεί και να μην το δείτε και ποτέ στο πρώτο θέμα, ας πούμε, ή τι να σας πω τώρα, στο Μέγκα, στα Νέα. Μισό λεπτό. Τι λέει αυτό το χαρτί, για να συνεννόμαστε. Αυτό το χαρτί απαντά στο ερώτημα που είχε τεθεί. Είναι στα μέσα Μαρτίου, τώρα δηλαδή πριν από μερικές μέρες, συντεταγμένο και κάνει έναν απολογισμό μέχρι την 1η Τρίτου του 22, μέχρι την 1η Μαρτίου τώρα δηλαδή που μας πέρασε, και λέει ότι την 1η Μαρτίου του 2022 που οι νεκροί ήταν λίγο πριν ξεπεράσουν τους 26.000, 25.900 κάτι, οι νεκροί από COVID που έφυγαν εκτός ΜΕΘ, που δεν βρήκαν κρεβάτι, που δεν πήγαν καν στο νοσοκομείο, που πέθαναν σπίτια τους, γενικά όσοι δεν πέρασαν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας μεταξύ αυτών των 25.900, είναι 16.519. Αν θέλετε να το κάνετε σε ποσοστό, είναι το 65% των θανάτων. Το 65% περίπου, 63,5 βγαίνει. Το 65% των θανάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα συνέβησαν εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Θα μπορούσα να τελειώσει και εδώ η εκπομπή λέγοντας τα νούμερα αυτά και να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Αλλά έχω κι άλλα να σας μεταδώσω και έχω να γυρίσω λίγο πίσω σήμερα. Δεν το κάνω συχνά, γιατί οι εκπομπές έχουν τη ροή τους. Πάμε στα θέματα, είναι καθημερινά. Είναι πολυτέλεια να κοιτάς, να γυρνάς προς τα πίσω, να ξαναπαίξεις δύο ηχητικά που έπαιξες πιο παλιά για να έρθεις και να τα ξαναδείς. Αλλά σήμερα νομίζω θα το κάνω, γιατί νομίζω ότι έχει μια αξία. Και έχει μια αξία για να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς κοιμάσαι το βράδυ, που να πάρει ευχή. Κρατήστε και άλλο ένα στοιχείο που λέει αυτό το χαρτί, το περιβόητο. Λέει ότι ο μέσος όρος αναμονής για να μπει κάποιος στην εντατική ήταν και είναι προφανώς 4,7 ημέρες. Ξαναλέω, έχεις έναν άνθρωπο από κορονοϊό που χρειάζεται να μπει στην εντατική, τουλάχιστον για την περίοδο την κρίσιμη, τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Ο μέσος χρόνος αναμονής, ο μέσος όρος του χρόνου αναμονής για να μπει κάποιος στην μονάδα εντατικής θεραπείας COVID ήταν 4,7 ημέρες, σχεδόν 5 μέρες. Όταν σας θυμίζω ότι επισήμως το Υπουργείο Υγείας έχει πει ότι ο μέσος χρόνος αναμονής, ότι γύρω στις 30 ώρες μας έπαιρνε να βρούμε κρεβάτι. 30 ώρες είναι μία μέρα και άλλες 6 ώρες. Εδώ ο ΕΟΔΗ πια λέει ότι ο μέσος όρος, δηλαδή για να μιλάς για μέσο όρο, πάει να πει εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπήρξαν και άνθρωποι που μείναν 7 μέρες, 8 μέρες εκτός ΜΕΘ. Ο μέσος όρος ήταν 4,7. 4,7 ημέρες αναμονής για την είσοδο στη ΜΕΘ. Και όποιος γλίτωνε. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Και ξέρετε επίσης ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Και το θέμα έχει έρθει και στη Βουλή και για το θέμα έχει πάρει θέση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την 1η Δεκεμβρίου του 2021, τότε που έλεγε, και εδώ είναι τα ηχητικά που θέλω να ξανακούσουμε σήμερα, γιατί έχουν μια αξία τώρα που ξέρεις τα νούμερα, εκτός αν τα διαψεύσει ο Υπουργός, αν πει ότι αυτό το χαρτί είναι πλαστό. Αν πει ότι αυτό είναι ψεύτικο, έχει την υπογραφή φαρδιά πλατιά του κυρίου Ζαούτη που είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, σας θυμίζω. Λοιπόν, εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο εκεί πίσω, στην 1η Δεκέμβρη. Να ξανακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει αν αυτό δεν έχει έρθει ακόμα την 1η Δεκέμβρη, δεν έχουμε μάθει ακόμα, σας θυμίζω, για τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που έλεγε ότι το να έχεις παραπάνω γιατρούς, παραπάνω ΜΕΘ θα έσωζε ανθρώπους. Την 1η Δεκέμβρη ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής και λέει ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνουν την ίδια φροντίδα ή την επαρκή φροντίδα σε σχέση με το πρόβλημά τους. Έχετε στοιχεία, ρωτά την αντιπολίτευση. Έχετε στοιχεία ότι αυτοί που είναι εκτός ΜΕΘ δεν παίρνουν τις ίδιες, δεν απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές? Ελάτε, φέρτε τα. Να μην τα λέω εγώ, ακούστε τον ίδιο. Ακούστε τον ίδιο, έχει σημασία για να πάμε μετά και στο επόμενο ηχητικό. Επίσης έχω να σας θυμίσω κάτι από τα παλιά. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ? Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα? Είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας? Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Φέρτε την. Αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο Τσακωμός. Δεν είχε ενδείξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτοί που είναι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν πιο εύκολα από αυτούς που είναι εντός ΜΕΘ. Θα μου πεις, μπορείς να πας σε μια τάξη, τι να σας πω, πέμπτη, έκτη δημοτικού και να το ρωτήσεις αυτό. Και τότε λέγαμε ότι χρειάζεται να απαντάμε τα αυτονόητα μάλλον. Σήμερα όμως έχεις έναν αριθμό. Έχεις έναν αριθμό που λέει 16.519. Σας παρακαλώ πολύ, για λίγο αφήστε στην άκρη τους 16.518. Και πάμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος λεγόταν, το επώνυμό του ήταν Δημητρίου, η αδελφή του, η Μαρίνα Δημητρίου, μίλησε στο κόκκινο, στον συνάδελφό μου και φίλο, τον Γιώργο τον Τραπεζιώτη, και τότε σας μετέδωσα τον περασμένο Δεκέμβριο, λίγες μέρες μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, μίλησε για το τι σημαίνει και το πώς ζει κάποιος το να πεθαίνει ο άνθρωπός του εκτός ΜΕΘ. Το τι σημαίνει να είσαι εκτός ΜΕΘ περιμένοντας. Σήμερα μαθαίνουμε 4,7 μέρες κατά μέσο όρο. Και προφανώς ο δικός της άνθρωπος, ο αδερφός της, νέος άνθρωπος, ήδη είναι 42 χρονών, ο αδερφός της δεν πρόλαβε να μπει στην ΜΕΘ. Και περιέγραψε τότε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και πώς ακριβώς το βίωσε αυτό. Θέλω να την ξανακούσουμε σήμερα, δεν είναι όλο το 7 λεπτό εκείνης της συνομιλίας, μπορείτε να το ακούσετε και στο site στο πίσωσελίδες.gr, αλλά έχω φέρει τα 2-3 λεπτά περίπου που νομίζω ήταν και τα πιο συγκλονιστικά. Γιατί η δική της μαρτυρία του ενός θανάτου από τους 16.519, ο ένας από τους 16.519 είναι η ιστορία που θα ακούσετε. Και σαν την ιστορία που θα ακούσετε, υπάρχουν άλλες 16.518 οικογένειες που βίωσαν αυτό εδώ ακριβώς. Τα λέμε σε λίγο. Μείναμε στο νοσοκομείο αρκετές μέρες. Και κατά θέση του αδερφού μου δεν είχε βελτίωση. Δεν μπορούσαμε να βρούμε εμβολιασμένος, όπως και οι υπόλοιποι, δεν μπορούσαμε να βρούμε τι συμβαίνει. Εκείνες τις μέρες πραγματικά είχα μουδιάσει. Γιατί αυτό που έβλεπα δεν μπορούσα και εγώ να το διαχειριστώ. Τα ράντζα και αυτό που έκαναν οι γιατροί εκεί μέσα και που συνεχίζουν και κάνουν, έτσι, πάμε για τα εξάμηνα του αδερφού μου και αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν και ζουν αυτές τις καταστάσεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν και έχουν ανθρώπους στα νοσοκομεία. Γιατί ο αδερφός μου διασωληνώθηκε σε εκείνον τον πρώτο θάλαμο που μπήκε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο αδερφός μου άφησε την τελευταία του πνοή εκεί σε μια απλή, σε ένα απλό δωμάτιο που διασωληνώθηκε εκεί και που μπορούσε ο καθένας να μπαίνει, να τον ακουμπάει, να τον κοιτάει, να τον φτύνει αν θέλει. Και που ήταν εκεί και που μας έλεγαν ότι δεν έχει κανένα νόημα να είσαι εκεί, προφανώς γιατί ο άνθρωπος είναι σε κόμμα. Όμως έφευγες και άκουγε τα τελευταία του λόγια που ήταν παρέμα από εδώ. Ακούω ακόμα τα βράδια όταν απέναντι να μου λέει κοπελιά, νερό, κοπελιά, νεράκι. Και δεν ήθελε νεράκι γιατί είχε βέβαια, του είχαν ενός γλέφτρες, ήθελε απλά να μιλήσει σε κάποιον. Αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι εγκληματικό. Θέλω να καταγγείλω ότι είναι εγκληματίες πανδημίας, ότι αυτό που συμβαίνει στα νοσοκομεία είναι άνευ προηγουμένου. Δεν έχω ξαναζήσει ανθρώπους μέσα στο δωμάτιο να πάσα στιγμή να διασωληνώνονται και να μένουν εκεί. Η μάνα μου μπήκε το 16 στην εντατική και βγήκε και τώρα ζει. Και ζει το παιδί της που έφυγε μέσα σε ένα απλό δωμάτιο. Γιατί δεν είχε ΜΕΘ. Δεν ξέρω τι θα γινόταν στη ΜΕΘ. Ξέρω ότι δεν είχε αξιοπρέπεια ο θάνατός του. Ξέρω ότι ακόμα και ο θάνατος πρέπει να έχει αξιοπρέπεια. Και αυτοί έχουν στερήσει και αυτό. Δεν έχουν στερήσει όμως τη δική μου αξιοπρέπεια που ζω. Και όταν ο πόνος μου γίνει οργή και στα δω στα πόδια μου, τότε θα μαζέψω κι άλλους με την ίδια οργή. Και θέλω να τους καταγγείλω. Λένε ψέματα. Θα τους πάρω μια μέρα να μπουν να δουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων μέσα νοσοκομεία και των νοσηλευτών που είναι με κάτι μάτια, με κάτι μάτια που πραγματικά δεν μπορώ κι εγώ να περιγράψω. Έχω ζήσει την κόλαση και έχω βγει από αυτή. Γύρω μου όμως συνεχίζεται. Να δουν αυτούς τους ανθρώπους, μπας και αυτό που λέγεται συνείδηση ξυπνήσει μέσα τους. Μόνο αυτό, μπας και ξυπνήσει. Γιατί εγώ θα πάω να δω τους μαθητές μου και δω κουτελό μου και τα μάτια μου καθαρά. Και μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Αυτοί πως κατά κοιμούνται το βράδυ. Πως κοιμούνται το βράδυ, πραγματικά. φτιάχνω τα προσφορά μου, κάνω τις, προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ κάθε μέρα, η μνήμη του αδερφού μου, ξέρεις, πήγα να δώσω αίμα. Δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Δεν μου φτάνει. Πάω στην εκκλησία και ανάβω το κερί μου και δεν μου φτάνει, καταλαβαίνετε. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ σας ομολογώ ότι αυτό εδώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, αυτό το ερώτημα, το πώς κοιμούνται το βράδυ, χωρίς να την έχω γνωρίσει ποτέ αυτή τη γυναίκα και χωρίς να τολμώ να βρεθώ απέναντι της, τι να της πεις και τι να... εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, πώς να σου το πω, εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ καλά με αυτό το ερώτημα. Και θέλω και εσείς να μην κοιμάστε καλά το βράδυ. Παρόλο που δεν αφορά άμεσα εμάς, ή εμάς μας αφορά εμέσως, εξαντανακλάσεως, και θα σας πω μετά γιατί και πώς. Αλλά αυτό το ερώτημα πρέπει να σε στοιχιώσει ή πρέπει να τους στοιχιώσει. Ειδικά τώρα που ξέρεις ότι έχει και αριθμό. Ειδικά τώρα που ξέρεις ότι αυτό που ακούσατε είναι το 1 από το 16.519 ανθρώπους οι οποίοι δεν πρόλαβαν να μπουν μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ανθρώπους για τους οποίους ο Πρωθυπουργός της χώρας έλεγε ότι δεν έχει στοιχεία. Δεν ρώτησε έναν από αυτούς τους ανθρώπους, τους συγγενείς. Έναν από αυτούς δεν βρέθηκε να ρωτήσει. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου. Για το αν είναι ή δεν είναι ίδιες οι παροχές εντός και εκτός ΜΕΘ. Ελάτε να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, ελάτε να το ξανακούσουμε το απόσπασμα του κυρίου Μητσοτάκη μετά την Μαρίνα Δημητρίου. Ίσως έχει περισσότερη αξία τώρα. Υπάρχουν σήμερα ασθενείς διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονική φροντίδα, είναι. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες στατικής θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς, φέρτε την. Bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli, soli al mondo. I'm so into you, so much to see in you. Can't get enough of your love. Even here with you, I'm always missing you. Could it be better? Mio bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli, soli al mondo. I'll be loving you, kissing your eyes, kissing your smile. I'll be giving you all that I have good inside. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πια τα πράγματα έχουν ονόματα, έχουν διευθύνσεις, έχουν αριθμούς. Έχουν αυτόν τον αριθμό που πρέπει να μας στοιχιώσει, το 16.519, που συνεχίζει να γράφει το κοντέρ. Τώρα πια είμαστε στους 26.600 πλάς νεκρούς από κορονοϊό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ότι από τους 26.000 οι 16 πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Το ερώτημα είναι, αν έμπαιναν στη ΜΕΘ θα πέθαναν ίσως ξανά? Ναι, η απάντηση είναι πιθανώς ναι. Πιθανώς όμως και όχι. Κανένας δεν ξέρει τι θα γινόταν. Πόσοι θα γλίτωναν από αυτούς. Το γεγονός όμως ότι πέθαναν χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς αξιοπρεπή υπερίθαλψη, χωρίς αυτό που θα μπορούσε, που θα έπρεπε να τους παράσχει ένα κράτος, μια πολιτεία οργανωμένη, αυτό είναι το τεράστιο σκάνδαλο. Μακάρι να μαθαίναμε ποια είναι, να μπορούσαμε να μάθουμε ποια είναι η στατιστική, γιατί μετά θα μιλούσες ναι για εγκληματίες, που είπε και ο Κουρουμπλής. Γιατί από αυτούς τους 16.519 πολλοί θα ζούσαν αν είχαν μπει στην εντατική. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και όταν θα έρθει η ώρα των απολογισμών, δεν ξέρω, θα έρθει η ώρα των απολογισμών και των ευθυνών. Θα πληρώσουν, όπως λέει η κυρία Δημητρίου. Δεν ξέρω ειλικρινά. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Τετάρτη 16 ο Μάρτιος. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Ειδικά εκεί μπορείτε να βρείτε και τα ηχητικά. Από χθες έχει γίνει μια μικρή ανανέωση στο site. Υπάρχει ειδική ενότητα, περίπου σαν να το ξέρω ότι θα χρειαστεί, με τα ηχητικά αυτά, για να μπορείτε να τα βρείτε πιο εύκολα και έξω από τις εκπομπές, με τα πράγματα αυτά που μας ταράζουν. Ηχητικές παρενοχλήσεις λέγεται η ενότητα αυτή, που μας παρενοχλούν, που σε ξεκουνάνε λίγο. Είτε η κοτσάνα του Στουρνάρα, ότι έχεις κοτσάνα, ξέρει πολύ καλά τι λέει, δεν είναι κοτσάνα, ότι έχεις από θεματικά στο σπίτι κάτω από το στρώμα, μετά τα επιδόματα της πανδημίας που πήρες, τα 543 ευρώ, είτε τα συγκλονιστικά λόγια της γυναίκας αυτής που ακούσατε στο πρώτο μέρος για το πώς έχασε τον αδερφό της, είτε η ίδια η ατάκα του Πρωθυπουργού, ότι έλα μωρέ και μέσα και έξω από τη ΜΕΘ τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. No, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Το να έχεις πια τον αριθμό των ανθρώπων που πέθαναν εκτός ΜΕΘ, υπάρχει μια πρώτη απάντηση από τον Θάνο Πλεύρη. Σε σχέση με το έγγραφο, καταρχάς να σας δώσω μερικά στοιχεία παραπάνω. Αυτό το έγγραφο έρχεται στην ουσία ως απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Νοέμβριο, από τις 15 Νοεμβρίου. Και απαντάνε, το έγγραφο έχει ημερομηνία 3 Μαρτίου, τώρα. Προσέξτε, Νοέμβριος 21, 3 Μαρτίου η απάντηση από το ΝΕΟΔΗ. Σε αυτό λοιπόν το έγγραφο απαντούν σε εκείνη την ερώτηση για την κατάσταση εντός και εκτός ΜΕΘ, δίνουν τα στοιχεία, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Υπουργείο τους ως ΕΟΔΗ, διαρρέει το έγγραφο, το μαθαίνουμε εμείς σήμερα και απαντά ο Πλεύρης ότι όχι, δεν ήταν 4,7 μέρες, εμείς λέει αν βάλεις τα στοιχεία από τον Μάρτιο του 21 μέχρι τον Φλεβάρι του 22, ήταν 30 ώρες η αναμονή για ΜΕΘ. Και προσέξτε σε αυτό το πονηρό, γιατί έτσι συνήθως χειρίζονται τα νούμερα, έτσι μαθαίνεις τα νούμερα όταν έρχεται στο βήμα της Βουλής. Ναι, μέσα εκεί έχει και το καλοκαίρι το περσινό που γενικώς τα κρούσματα ήταν χαμηλά, που δεν είχαμε πρόβλημα. Έχει την προηγούμενη, έχει ένα, σου λέει μέσα σε ένα χρόνο ήταν 30 ώρες, ναι, αλλά το επίμαχο διάστημα που είχες την κορύβωση της πανδημίας, τη μετάλλαξη Δέλτα, την ώρα που έχανες 120 ανθρώπους κάθε μέρα, ποιος ήταν ο μέσος όρος αναμονής? Εκεί είναι που μετράει, όχι γενικά πόσο περιμένουμε για να πάμε στη ΜΕΘ μετά από ένα τροχαίο που κανονικά θα πρέπει να πηγαίνεις αμέσως, αλλά και πάλι υπάρχει 30 ώρες αναμονή. Έρχομαι στο γιατί θα πρέπει να στοιχειώσει και σένα εκεί έξω. Γιατί τελικά το ερώτημα, και θα μου επιτρέψετε να γίνω κουραστικός, το ερώτημα είναι γιατί δεν έχεις αυτές τις ΜΕΘ. Το ερώτημα θα ξανάρθει σε εκείνο το ραφάλι ΜΕΘ, το ρημάδι, το στοιχειωμένο ερώτημα, που αυτή εδώ η εκπομπή βάζει ξανά και ξανά και ξανά. και όσο προτιμάς, όσο επιλέγεις, όσο διαλέγεις, όσο νομίζεις ότι σου είναι πιο χρήσιμα τα Ραφάλ από τις ΜΕΘ, δεν θα πρέπει να σου κάνουν εντύπωση αυτά τα νούμερα ή θα πρέπει να συμβιβαστείς και θα πρέπει η εκείνη η ερώτηση πώς κατά κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ που κάνει η Μαρίνα Δημητρίου να σε αφορά και εσένα. Με όλο το σεβασμό και με όλο το θάρρος. Σας θυμίζω, αν και το ξέρετε, ότι η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα που έπεσε παρέπεσε κάπου εκεί στα σπαμ του Μαξίμου που δεν έφτασε ακόμα, δεν μάθαμε ποτέ και ούτε θα μάθουμε φυσικά ποιος την παρέλαβε. Επί κικίλια είχε δοθεί στο Υπουργείο Υγείας και στο Μαξίμου. Ο κύριος Λίτρας, θυμάστε, που μιλούσε, γιατί ο κύριος Τσιόδρας δεν μας έκανε τη χάρη ποτέ να μιλήσει για την μελέτη του. Είπε ότι το δώσαμε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Εγώ καταλαβαίνω, αν δεν είναι πρόεδρος δημοκρατίας είναι πρωθυπουργός παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, εκείνα τα έλεγε, αυτά τα πράγματα που λέμε τώρα τα έλεγε εκείνη η μελέτη. Έλεγε ότι όταν οι διασωληνωμένοι αυξάνονται από ένα σημείο και μετά, έχεις αυξημένη θνητότητα στις ΜΕΘ, διότι το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Συν 25% οι νεκροί αν έχεις 400 διασωληνωμένους πανελλαδικά, συν 57% οι νεκροί αν έχεις 800 διασωληνωμένους ασθενείς, διότι το σύστημα δεν μπορεί να αντέξει την πίεση αυτή και άρα χρειαζόταν ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παραπάνω ΜΕΘ και παραπάνω προσωπικό για τις ΜΕΘ και παραπάνω γιατροί και νοσηλευτές και εντατικολόγοι και αναισθησιολόγοι και όλα αυτά όσα χρειάζονται για να κάνεις ένα πραγματικό δημόσιο σύστημα υγείας που να υπηρετεί τον πολίτη. Αντί για αυτά εσύ πας και παίρνεις Ραφάλ. Σας θυμίζω πως και εκείνη η μελέτη είχε κάποιους αριθμούς θανάτων μέσα. Είχαν μελετήσει συγκεκριμένο αριθμό θανάτων από τον Σεπτέμβριο του 20 μέχρι τον Μάιο του 21, δηλαδή για περίπου 8 μήνες. Και έλεγε ότι από τους ανθρώπους που είχαν χαθεί από κορονοϊό, περίπου 4.000 άνθρωποι σε εκείνο το διάστημα, 3.988, οι 1.535... Οι 1.535 από τους 4.000 θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν καλύτερες υπηρεσίες, αν υπήρχαν περισσότερες ΜΕΘ, αν υπήρχαν περισσότερες γιατροί στα νοσοκομεία. Και αυτή τη μελέτη την ήξερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν την 1η Δεκέμβρη έλεγε αυτό που σας μετέδωσα στο πρώτο μέρος δύο φορές, ότι δεν έχουμε στοιχεία ότι οι εκτός ΜΕΘ έχουν χαμηλότερες φροντίδες ή ότι κινδυνεύουν περισσότερο. Και σήμερα ξέρεις ότι εκείνοι που πέθαναν από κορονοϊό εκτός ΜΕΘ είναι 16.519 επισήμως από την καταμέτρηση του ΕΟΔΗ. Οι εκτός ΜΕΘ θάνατοι. Και ξανά το ερώτημα. Πώς κοιμάσαι το βράδυ που να σε πάρει ευχή? Για τα του πολέμου στην Ουκρανία νομίζω σήμερα δεν έχω να σας πω πολλά. Ίσως η πιο θετική είδηση είναι ότι υπάρχει μία επικοινωνία. Καταρχάς υπάρχει ένα ερώτημα μέρες τώρα για το αν ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη είναι κρατούμενος ή αν είναι προστατευόμενος στο κτίριο του ΟΑΣΕ ή αν είναι κρατούμενος από τα τάγματα του ΑΖΟΦ. Όχι του ΑΖΟΡ, κύριε Πρετεντέρη, του ΑΖΟΦ. Του ΑΖΟΦ ξέρουν, όσοι είναι εκεί ξέρουν. Όσοι δεν είναι εκεί κάνουν πλακίτσες και λένε μπούρδες. Του ΑΖΟΦ, όχι του ΑΖΟΡ. Λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη, τουλάχιστον αν πιστέψουμε το Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει ότι έχει έρθει σε επικοινωνία με τον πρόξενο. Είναι περίεργο βέβαια το ότι δεν τον ακούμε πουθενά να έχει βγει να μιλήσει, αφού οι άνθρωποι από εκεί μιλάνε, στέλνουν επιστολές. Δηλαδή είναι μεν υπό ομοιρία. Σας είπα χθες ότι έφυγαν αρκετοί από την Μαριούπολη, αλλά όχι ένα μικρό κομμάτι των εγκλωβισμένων. Ο πρόξενος λοιπόν παραμένει εκεί, δεν τον ακούμε όπως τον ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες στα κανάλια. Υπάρχει το ερώτημα, παραμένει το ερώτημα αν είναι εγκλωβισμένος από τους Ρώσους ή αν είναι εγκλωβισμένος από τους ακροδεξιούς Ουκρανούς. Ωστόσο το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι είναι σε επικοινωνία μαζί του και γίνεται η προσπάθεια να απεγκλωβιστεί με όσο μεγαλύτερη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτός και η οικογένειά του και οι υπάλληλοι του προξενείου μας εκεί. Και προφανώς θα το σεβαστώ άσχετα από το αν έχει ο καθένας μας την προσωπική του αγνώμη και αν έχει σχηματίσει άποψη για το τι γίνεται. Μακάρι να τον ακούσουμε όταν με το καλό θα βγει ο άνθρωπος από εκεί. Λέω να σταματήσουμε λίγο, να περιμένουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, να ακούσουμε τον ίδιο για το ποιος τον κρατούσε και τι όχι και ποιος όχι και τότε να βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας αν κάναμε λάθος, αν κάναμε σωστή εκτίμηση για το πού είναι τα πράγματα, για το ποιος ευθύνεται κυρίως για την κατάσταση στη Μαριούπολη αυτή τη στιγμή και βεβαίως και για το ποιος ευθύνεται ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την κήρυξη του πολέμου και την δυστυχία αυτή που συμβαίνει εδώ, όχι πολύ μακριά μας. Έχω και άλλη μια κουβέντα για τον πόλεμο, δεν τον αποφεύγω, εντάξει προφανώς είναι το μεγαλύτερο θέμα, για τους ανταποκριτές, επειδή με κεντρίζει λίγο και, και συναδελφικά βλέποντάς τα. Στην ουσία τώρα για να το επικεντρώνουμε μιλάμε για τον Δημήτρη Λιάτσο και για τον Θανάση Αυγερινό. Ο ένας είναι στο Μέγκα και ο άλλος είναι στο Όπεν. Και σας έλεγα χθες ότι ρε παιδί μου άμα τον ανταποκριτή δεν τον πιστεύεις ή άμα δεν γουστάρεις να ακούσεις την άποψη της πλευράς όπου έχεις στείλει τον ανταποκριτή, τι να σου πω, ξέρω εγώ, απόλυσέ τον ή άστο μην τον βγάζεις καθόλου. Άστο να κάνει εργομιστία, μην τον ξαναχρησιμοποιήσεις. Βγάλε και εσύ από την Κυψέλη ανταποκριτή για τη Ρωσία, όπως βγάζει η ΕΡΤ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, διαλέγω, παρακολουθώντας λίγο, πηγαίνει και αλλού το μυαλό μου. Το μοτίβο είναι τώρα, είμαστε στην 21η μέρα του πολέμου, έτσι. Και το μοτίβο είναι περίπου το εξής. Θα βγάλουμε τον ανταποκριτή, θα πει τι λέει η Ρωσία, θα του την πέσουμε που λέει τι λέει η Ρωσία. Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Θα τσακωθεί με τον παρουσιαστή ή με τον άλλο ανταποκριτή από τη Νέα Υόρκη ή από το Βερολίνο. Τελικά θα κάνουμε νουμεράκια. Δηλαδή, είναι και μέσα στο μυαλό μου ότι όλο αυτό μπορεί να είναι και λίγο ένα σοου, χωρίς να υποτιμώ καθόλου τους ανθρώπους, έναν προς έναν. Κάνουν σπουδαία δουλειά όσοι είναι αυτή τη στιγμή εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία και θέλει πάρα πολύ θάρρος σε όποια πλευρά και αν θέλεις να βρεθείς. Αλλά τη λογική του σόου ότι τελικά θα δω το απόσπασμα ακόμα και αν δεν το πετύχω στην τηλεόραση, σας ομολογώ ότι ανοίγω λίγο την τηλεόραση ως καθόλου, αλλά ξέρω ότι ακόμα και αν δεν το πετύχω στην τηλεόραση τον καυγά Ευαγγελά του Λιάτσου ή τον καυγά στο Open του Αυγερινού με τον ανταποκριτή τον Βαλασόπουλο που είναι στο Βερολίνο, θα το δω μετά, θα είναι το απόσπασμα κομμένο γιατί κάνει και κλικ, κάνει και νούμερα, πουλάει. Και άρα τώρα έχουμε μπει σε μία φάση, όπως με τους επιδημιολόγους θυμάστε, ότι άμα βγει ο Βασιλακόπουλος με την Λινού θα πλακωθούν, είναι σίγουρο. Και είχαμε νούμερα πάνω σε αυτό, άσχετα από το αν προσπαθούσαμε να βγάλουμε και ουσία τι γίνεται με την πανδημία. Έτσι ακριβώς είναι και τώρα. Δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχουν και τα νούμερα, τα ρημάδια που πρέπει να συντηρήσουν την ύπαρξη των καναλιών και το θέαμα αυτό και εσύ προσπαθείς με σλάλομα ανάμεσα στα νούμερα, ανάμεσα στις κουβέντες να καταλάβεις ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος μεταφέρει τη δική του άποψη και ποιος μεταφέρει και να βγάλεις ένα συμπέρασμα, Ρημάδη. Αυτό το ζήτημα, παιδιά, της ενημέρωσης θα μας μείνει ως πληγή για πάρα πολλά πράγματα, έτσι κι αλλιώς το έχουμε, δεν είναι μόνο για τώρα, αλλά κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση, ακόμα μια μικρή πληγή στο σώμα της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης ανοίγει. Πού να πάρει ευχή. Διαβάζω μια είδηση για να κλείσω τα του πολέμου. Σήμερα θα είναι περισσότερο εσωτερικής επικαιρότητας η εκπομπή. Διαβάζω την είδηση ότι το Δικαστικό Συμβούλιο διατάσσει την συνέχιση της ανάκρισης σε ό,τι αφορά την υπόθεση, την εμπλοκή του Ανδρέα Λοβέρδου. Τον θυμάστε τον Ανδρέα Λοβέρδου, υποψήφιος με το Πασόκ, μόνο Πασόκ που έλεγε Πασόκ για πάντα, πώς το έλεγε, για πάντα Πασόκ, αυτό. Ότι θα συνεχιστεί η διαδικασία για το σκάνδαλο Νοβάρτης βεβαίως και ότι δεν έχει ξεμπλέξει και ότι έκανε απόλυτα δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών το Δικαστικό Συμβούλιο για να μην παραγραφούν τα αδικήματα που βαρύνουν τον κύριο Λοβέρδο σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Και είναι μια πολύ ωραία αυτή πάσα για να σας διαβάσω το μήνυμα που άφησα μισό χθες του φίλου του Χρήστου από τη Δράμα. Μου λέει για τα θέματα της δικαιοσύνης, στην εκπομπή μου λέει της Πέμπτης, νομίζω πως άθελά σου αδίκησες λίγο την Κολομβία όταν αναφέρθηκε στην κατάργηση της εισαγγελίας διαφθοράς, ώστε με το τρίκ αυτό να αφαιρεθεί η δικογραφία από την Τουλουπάκη. Σας έλεγα σε εκείνη την εκπομπή για τα όσα είπε η Τουλουπάκη στην ακρόασή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσα γίνονται εδώ και με το θέμα Νοβάρτης και με το θέμα Φουρθιώτης και λίγο σε χαμηλότερο επίπεδο για το θέμα της οπαδικής βίας με την απόφαση για τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη. Και μου λέει ο Χρήστος, λέω αδίκησες γιατί τα γατάκια εκεί στην Κολομβία δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν δύο φορές, να σκεφτούν να το κάνουν δύο φορές από την ανάποδη. Αναφέρομαι στο 2013, ο Χρήστος έχει κρατήσει απόλυτα σαφές και περιεκτικό αρχείο των δικαστικών περιπετειών αυτής εδώ, των περιπετειών της δικαιοσύνης σε αυτήν εδώ τη χώρα. Το 2013 λοιπόν, μου λέει ο Χρήστος, όταν καταργήθηκε η εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος με επικεφαλής τους Πεπόνη Μουζακιώτη, τους αφαιρέθηκαν εκατοντάδες δικογραφίες με πιο σημαντικές στη λίστα Λαγκάρτ, τα CDs, εκείνα που είχαν ο Βενιζέλος, θυμάστε, και κυρίως τη χρηματοδότηση των κομμάτων, η οποία ήταν στα τελειώματα. Τους άφησαν ουσιαστικά ως αντικείμενο μόνο τη φοροδιαφυγή του Τυροπιτά και του Καστανά. Να μαντέψουμε με τι αντικαταστάθηκε τότε η εν λόγω εισαγγελία. Με την εισαγγελία διαφθοράς, με επικεφαλής την Ράικου, ναι, αυτής που πλημμύρισε το σπίτι και δεν έβρισκε τα τιμολόγια της Νοβάρτης, εντελώς συμπτωματικά ότι και σε επίπεδο κυβερνητικής παράταξης αλλά και προσώπων, ουσιαστικά μιλάμε για τους ίδιους με σήμερα. Και μου λέει ο Χρήστος, υπήρχε και ένα άλλο κόμμα τότε στην κυβέρνηση, Πασόκ το λέγανε αν θυμάμαι καλά. Δύο μήνες μάλιστα πριν την παρέτηση Μουζακίτη Πεπόνη είχε αναλάβει γραμματέας του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αν τότε δεν είχε τη βασική ευθύνη γιατί άλλοι έπαιρναν τις μεγάλες αποφάσεις, σήμερα είναι αρχηγός και συμφωνεί σε όλα όσα αφορούν την Νοβάρτης. Μα και στο κόμμα του τη θεωρούν σκευωρία την υπόθεση αυτή. Όπως τη Siemens, όπως τη Λίστα Λαγκάρτ, όπως τα χρέη του Πασόκ. Να σου θυμίσω, μου λέει ο Χρήστος, ότι κρατάω σκορ για τα της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα μέτωπα. Νοβάρτης, Παναγιωτόπουλος, Κατσούλης, 3-0 και έπεται και συνέχεια. και βάλε πάνω από αυτά και την μεγάλη σιωπή των μέσων ενημέρωσης. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης έχουν μετατραπεί εδώ και 12 χρόνια σε ορκισμένο εχθρό της κοινωνίας. Λογικό, αν σκεφτούμε σε ποιους ανήκουν. Και για να μην κατηγορούμε μόνο τους εντός, ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη των αξιών, μαζί με τα ΜΜΕ, που σιωπούν εκοφαντικά, ανέχεται εδώ και 12 χρόνια όλη την αδικία και απανθρωπιά που έχει συσσωρευτεί στο πρόσωπο του Τζούλιαν Άσανζ, ο οποίος, παρεμπιπτόντος, δικό μου αυτό, όπως ίσως θα έχετε μάθει, είναι προς έκδοση προς τις δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες για να τον δικάσουν για όσα έβγαλε στη φόρα. Για τα της δικαιοσύνης τα πράγματα μου στέλνει και ο φίλος ο αφελής για την υπόθεση του Βασίλη Δημάκη, φυσικά, που δεν σας έχω πει τις τελευταίες ημέρες και που ευτυχώς υπήρξε θετική εξέλιξη εκεί και δόθηκε, ξανακατέβηκε σε απεργία πείνας. Ξανά ο Βασίλη. Βάλτε δίπλα-δίπλα τον Βασίλη Δημάκη και το Μένιο Φουρθιώτη. Βάλτε δίπλα-δίπλα γιατί κατηγορείται ο ένας και γιατί κατηγορείται ο άλλος και βάλτε δίπλα-δίπλα και ποια είναι η συμπεριφορά του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στον έναν και στον άλλον, που πρέπει ο ένας να κάνει απεργία πείνας, προσέξτε, όχι για να βγει από τη φυλακή, για να πάρει άδεια φοιτητική, για να πάει να δώσει εξετάσεις, γιατί είναι ταυτόχρονα και φοιτητής. Και ο Φουρθιώτης μπαινοβγαίνει για πλάκα στη φυλακή και βγαίνει και με πατερίτσα, γιατί δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί, αλλά από τότε που βγήκε δεν έχει ξαναδείξει κανένα SMS με τον Γεραπετρίτη και με τους άλλους εκεί, τα άλλα καλόπεδα της κυβέρνησης. Όμορφος κόσμος, Χρήστο, αφελή, φίλοι όλοι εκεί έξω, όμορφος κόσμος αγγελικά πλασμένος στην ελληνική δικαιοσύνη. Stick your hair and wear your buckle shoes and all that jazz. I hear that Father Dip is gonna blow the blues. Hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake apart and want a brand new start. Για τα της δικαιοσύνης μου έχει γράψει ένα μήνυμα εδώ και κάποιες μέρες, τουλάχιστον τρεις μέρες, ένας φίλος Δημήτρης Αδάμης, διαβάζω σωστά, είναι σχόλιο στο Mixcloud στις εκπομπές. Αναρωτιέμαι, μου λέει, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξαφνικά δέχτηκε να δείξει τόσο μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της κυρίας του Λουπάκη και κατ' επέκταση στο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης. Μήπως, λέω, μήπως η Κομισιόν προσπαθεί να λιάνει το έδαφος για την τοποθέτηση πρωθυπουργού της αρεσκίας της στη χώρα μας. Σε αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, βάλε και τα χθεσινά, τα προχθεσινά του Στουρνάρα. Ναι, προφανώς. Αυτό έχει διαρρεύσει εδώ και καιρό. Και σας θυμίζω και προηγούμενη εκπομπή μου, λέει, με τις αναφορές συγκεκριμένων ονομάτων, Στουρνάρας, Βενιζέλος, Σκίνας. Μια σκέψη έκανα, λέει, με λιθοβολήσετε προς Θεού, εγώ ακριβώς δίκιο έχεις και εγώ τις ίδιες σκέψεις κάνω. Καλημέρα. Για τα του Στουρνάρα, τη χθεσινή εκπομπή, για τα αυτά που έχετε αποθηκευμένα από τα επιδόματα του COVID, τι να σας πω, τα λέτε όλοι σας. Ο Στάθης, τραγικός. Τραγική και η χώρα που έχει τέτοιους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Τραγικός και ο λαός που ανέχεται διαμαρτύρητα τόσα χρόνια μια τέτοια κατάσταση, χωρίς να αντιδρά επί της ουσίας. Α, μου λέει, είναι και Παγκόσμια Μέρα Καταναλωτή ήταν χθες, να ξέρετε. Άλλος φίλος, ο Βασίλης, επιβεβαιώνεται ότι επευθύνεται σε ηλίθιους. Γενικά, μπείτε να τα διαβάσετε και εσείς στο Facebook, αυτά είναι δημοσιευμένα σχόλια. Γενικά λέγονται και πράγματα και πιο βαριά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ εδώ για τον Στουρνάρα. Καλή συνέχεια. Απαντήστε όλοι στο ερώτημα πώς κοιμάσαι το βράδυ με αυτούς τους νεκρούς εκτός μεθ. Σας αφορά όλους, δεν αφορά, αφορά πρωτίστως το Μητσοτάκη, αλλά σας και μας αφορά όλους το ερώτημα αυτό. Για τον έναν που ακούσατε από τους 16.519 και για όλους τους υπόλοιπους που δεν θα ακούσουμε ποτέ. Γεια χαρά. So that's it, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred. Oh, Fred. Yeah? Nobody walks out on me. Sweetheart. Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch. Whoopee. Atcha. Jazz. I gotta pee. With a hand grenade shaking like a leaf on a tree. You can see me blow myself to smithereens. All luck, it's raining pieces of me. All luck up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh fuck, it's the end of the world. And don't you come a-growling to me. Mother Nature, right? She's gonna get pissed. She don't always act like a lady. She's the one who added to the gift of life, and she could always take it away. Oh, look up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh, fuck, it's the end of the world. Don't you come a-growling to me.